دل خود را به عشق نازنینی خوب رو بستم، ز خوبان برگزیدم دلبری و دل در او بستم. من اندر بند هستی نیستم کز دولت عشقش گسستم دل ز مال و جاه و در آن خوب رو بستم. خدا را یاد کن ای گل تو این مرغ غزل خوان را که چشم از این گلستان با هزاران آرزو بستم. ندارد ره کسی جز دوست در خلوت سرای دل که در بر روی او بگشودم و بر غیر او بستم. چه قصه ها که عشقم و در پیش چشم من آفاق دام و هستی ده روزه دانه ایست. دستم نمی رسد به سر زلفت ای دریغ، طالع نگر که پنجه من کم ز شانه ایست. بر هر کجا نظاره کنم بینمت به چشم، گیتی به عهد حسن تو آیین خانه ایست. به من ای ماه مهربان نگذاشت، چراغ کلبه من بودی آسمان نگذاشت. چه از بهار خودان شاخ گل به گلشن دید که شد خزان و بران مرغی آشیان نگذاشت. فغان که رفت چو شمع از میان و با تو شبی، حدیث سوز تو مشتاق در میان نگذاشت. Oh. دوشم به اهل بزم سر گفتگو نبود، من در خمار بودم و می در سبو نبود. پرسید در دل تو ندانم چه آرزوست، غافل که در دلم به جزو آرزو نبود. قاصد بگو ز دوریت آذر سپرد جان، ورگوید از منش گله‌ای بود گو نبود. به کجا روم ندانم، به کجا روم ندانم، به هوای دار که دلم مرا شکستی، به گناه بی گناهی، که دلم مرا شکستی، به گناه بی گناهی. طریق بازگشتن نامید پیش رفتن، نه طریق بازگشتن نه امید پیش رفتن، نه شبت نصیب دشمن، غم عاشقی الهی الهی الهی. برخم نظاره کن که غم نهان بخوانی، که دهد به حالت دل رخ زرد من گواهی. به خدا که از تو دیگر به سطوح همه غمه چون نشان دهی به خونم دگر از دلم چه خواهی. من رنج نامیدی، من درد بی پناهی، یا منو کجا روم ندانم، به هوای دام خواهی که دل مرا شکستی به گناه بی